کپ نصیب مشاگری او کاڑی دل دی هدف تا مورلن رلن اگد مزل دی روانیو مخبوڑا دی کپ نصیب مشاگری او کاڑی دل دی هدف تا مورلن رلن اگد مزل دی روانیو مخبوڑا ستړیا ومو کتیر په هر پل دی هدف ته مورلن رلن وګدا مزل دی روان مخبوڑا دی کم حرام خوشاله کړی هدف ته مورلن رلن وګدا مزل دی روان مخبوڑا دی کم حرام خوشالای کړی هدف ته مورلن رلن د مزل دی روان یو مخبوڑان دی نور د مراد د امید څنګه مګل دی هدف ته مورلن رلن د مزل دی روان یو مخبوڑان دی کپ نصیب مشاگری او کاڑی دل دی هدف تا مورلن رلن اگد مزل دی روانیو مخبوڑان دی روان دنن پلوی بحیریو هدف تا مورلن رلن اگد مزل دی روانیو مخبوڑان دی روان دنن پلوی بحیریو هدف تا مورلن رلن اگد مزل دی روانیو مخبوڑان دی پدنن گنارا نصیب خدلا ازل دی هدف تا مورلن رلن اگد مزل دی روانیو مخبوڑان دی کپ نصیب مشاگری او کاڑی دل دی هدف تا مورلن رلن اگد مزل دی روانیو مخبوڑان دی مونگ حوصلی لارو بلندی هدف تا مورلن رلن اگد مزل دی روانیو مخبوڑان دی مونگ حوصلی هدف تا مورلن رلن اگد مزل دی روانیو مخبوڑان دی صوبی گٹلی مو پلوڑ عظم تکل دی هدف تا مورلن رلن اگد مزل دی روانیو مخبوڑان دی کپ نصیب مشاگری او کاڑی دل دی هدف تا مورلن رلن اگد مزل دی روانیو مخبوڑان دی دلوی اللہ پاسر درمو هدف تا مورلن رلن اگد مزل دی روانیو مخبوڑان دی دلوی اللہ پاسر درمو هدف تا مورلن رلن اگد مزل دی روانیو مخبوڑان دی زکا مزلو نامو لنکڑی تر منزل دی هدف تا مورلن رلن اگد مزل دی روانیو مخبوڑان دی کپ نصیب مشاگری او کاڑی دل دی هدف تا مورلن رلن اگد مزل دی روانیو مخبوڑان دی واورا حمد آبادی نورا هدف تا مورلن رلن اگد مزل دی روانیو مخبوڑان دی واورا حمد آبادی نورا هدف تا مورلن رلن اگد مزل دی روانیو مخبوڑان دی نور مو غمونا خوشالای باندی بدل دی هدف تا مورا لن را لنگ دا مزل دی روانیو مخ پوڑان دی کپ نصیب مشو دی رایو کاری دل دی هدف تا مورا لن را لنگ دا مزل دی